گل‌های صحرایی، برنامه شماره 5. شکسته دل شکسته بسته گویه، شکسته دل شکسته بسته گویه، ز گلدون شکسته گل نرویه. اگر رویه گل پژمرده رویه، اگر رویه گل پژمرده رویه، گل پژمرده هرگز کس نبویه. خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر؟ خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق، که بینه بار دیگر روی دلبر. عزیزم بند بر رویت مبارک، حنا بر دست و گیسویت مبارک. تو عهد خود شکستی خوب کردی، تو عهد خود شکستی خوب کردی، رقیبم بر سر کویت مبارک. تیر ناز از دل برایه، اگر صد تیر ناز از دل برایه، مکن باور که آه از دل برایه. پس از صد سال و بعد از مرگ عاشق، هنوز آواز دل بر دل برایه. Bonne voie, yeah, yeah. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. این بود برنامه شماره 5 گلهای صحرایی که با همکاری خانم آذر در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ محلی دشتستانی، اشعار از دو بیتی‌های محلی است.